بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Naam. Tayib. Bado tuendelea na kitabu chetu, kitabu al-adab. Na tuko katika sharhi ya hadithi ya 1251 ya Nawas bin Sam'an radiyallahu anhu ardah. تكفكي قول ابن مسعود ومن هذا ومن هذا قول ابن مسعود ومن هذا قول ابن مسعود نقط كمان نهاية إننا لا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المؤمنون قبيحا فهو قبيحا فهو عند الله قبيح تشوتي وانا تشكيونا واسلامك ومن كيزوري بس يكون من يزمون كيزوري نشوتي واتاك تشكيونا واسلامك ومن كبايا واميني بس يكون من يزمون فيها نكبايا لكن شرطي افقياننا ندليل شرطي افقياننا تشوتي وانا تشكيونا واميني وان كيزوري basi lazima yafikiane shara sharia kama alivyosema Mwenyezi Mungu au Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kitu kama kile ni kizuri, lakini kiwa kwa akili tu la kwa akili. Na kizuri ni kile ambacho kimewafiki nini Qur'ani na Sunna. Ama waislamu tu waone kitu kibaya moja kwa moja kiwe kibaya kwa Mwenyezi Mungu na hakiwa haikukua haikuwa ni kitu kilichoharamishwa na Mwenyezi Mungu, itakuwa haiendi. Ni lazima kuna mategemezi kile ambacho Mwenyezi Mungu amekaharimisha kwa kibaya kibaya, na kile ambacho ni kizuri katika sharia ni kizuri vile vile kama alivyothibitisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, si kauli ya binadamu. Wa fil jumlati, kwa jumla sema fama warada nasu bihi, kitu chochote kitakachokuja katika dalili, kitu chochote kitakachokuja katika dalili ya Qur'ani أو سنة فليس للمؤمن فيه إلا طاعة الله ورسوله. مؤمن هنا جنبه له تسبقون كفاني نكمتي من يزمون أن تمك كجنبه له جنبه له إن أكوج دليل كل سليل جنبه كما لا سوا مسلم يويوت هنا لا كجنبه تسبقون كتيتو مدام من يزمون أن تاكا kitu fulani kifanywe au kitu fulani kiepukwe, yeye ni wajibu aache au afanye kitu kama kile. Kama qala ta'ala, kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Ahzab aya 36, wama kana li mu'minin, wala haiwi kwa muumini wa kiume, wala mu'minatin, wala muumini wa kike, idha qada Allah wa rasuluhu amran, watakapopitisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake hukumu katika hukumu za kisharia, an yakuna lahumul khiyara, kuwa na hiari na chaguo, hawana khiari. Baada ya Mwenyezi Mungu amesema, mtume anasema wao wajibu wao ni kufuata tu, hawana chaguo. An yakuna lahumul khiyara, kuwa na khiyari katika jambo hilo ambalo Mwenyezi Mungu amenipitisha na mtume sallallahu alaihi wasallam amenipitisha. Tayeb, kwa hivyo Mungu akishaamua jambo hilo kuwa ni kizuri, nzuri ni nzuri, kibaya ni kibaya, akiamrisha lazima ifanywe, akikataza watu wasifanye. Na mumin hana khiyari katika jambo ambalo kwa Mwenyezi Mungu ameamrisha kabisa. Wayambaki yatakikana an yatalaka, apokee talaka. Yukalu laka min aina talakaita alilm, umepokea wapi, unasoma kwa nani? Talakaitu alilma min sheikh fulan, talaka ampokea, bimaana rawa wa taallam. Wayambaki yatakikana an yatalaka, apokee dhalika jambo hilo, biinshirahi sadri, kwa moyo mkunjufu, waridha na kuridhia. Madamu Mwenyezi Mungu amepitisha na mtume sallallahu alaihi wasallam, huna lako jambo ila ni kunyosha shingo na kuridhia, huwezi kutia fikira yako. Fa inna ma sharahu Allah wa rasuluhu, hakika kile ambacho Mwenyezi Mungu amekitaja katika sharia yake au ikapitia kwa wahi ya mtume sallallahu alaihi wasallam ikawa ni sharia, yajibu al-imanu wa ridha bihi, yapasa lazima tuamini na lazima tuiridhie ile jambo, ni lazima turidhie na tuifanye, madamu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndiye aliyepitisha, mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye aliyepitisha. Wa taslimi lahu, na kuinyenyekea jambo kama lile, kusalim amri na kuinyenyekea amri kama ile na makatazo kama ile, kama qala ta'ala fala wa rabbika la yu'minun, na apa kwa mlezi wako hawatoamini, hatta yuhakkimuka, paka wakujalie wewe ndiye mwamuzi, fima shajara bainahum, utesi utakaotokea kati yao. Watu wakigombana ni lazima waende katika hukumu Allah wa rasuli. Sasa ikiwa wao hawatokubali kuhukumiana katika utesi wao Qur'ani na Sunna, basi ina maana ya kwamba wamemaasi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wala hawakunyenyekea amri ya Mwenyezi Mungu, wala hawakuridhia. Hangefanyika hivi. Kwa Mwenyezi Mungu ameapa ya kwamba mwanadamu hana khiari katika yale ambayo yanayotokamana Mwenyezi Mungu na mtume wake. Ama ma laysa fihi nasun, ama kitu ambacho kwamba hakuna dalili min Allah iliyotoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, haina dalili, wa rasulihi, na dalili kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, wala amman yuqtada biqawlihi, au mtu ambaye yafaa kufuatwa neno lake, ni mwanachuoni anayejua haramu na halali, kauli yake yategemewa, akawa sasa huyu mina sahaba, ni katika masahaba wa salaf al umma, na wama watangulia walotangulia katika umma huu. Faidha waqa'a fi nafsi al-mu'min, ikiingia kitu kama kile katika nafsi ya mu'min, al-mutma'in, lotulia qalbuhu bil imani, kuliamini jambo kama lile, al-munsharih sadruhu, moyo wake utakuwa wakunjuka, binuri al-ma'rifa, kwa nur ya kujua kwamba hii ni dalili yatoka kwa Mwenyezi Mungu na mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu atampa mwangaza katika moyo wake na ufahamu wake. Waliyakini minhu shay, na kuwa na yakini kutoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na jambo kama lile, atakuwa mtu kama yule amefaulu. wahaka fi sadrihi bi shubha, likaanza kukukera jambo katika kifua chako ambacho kinamdangamaniza mtu, hawezi akalitatua kwamba ni sawa au si sawa, jambo ambalo liko katika mujtama. Walam yajid man yuftihi fihi bi rukhsa, asipate mwanachuoni atakayemfutu, atakayefutu kuhusiana na jambo kama ndisi kwamba ni jambo ambalo umeruhusiwa ulifanye, wala man yukhbiruhu an ra'yi, wala asipate mtu ambaye kwamba mwenye kukupasha habari kwa rai yake. Wa huwa akawa yeye mimman la yuthaqu bi'ilmihi wa bidini, asiwe miongoni wa wale watu ambao kwamba elimu yao hayaminiki wala dini yao hayaminiki. Ona bal huwa ma'rufun bitiba'i al-hawa, yeye ajulikana kwa kufuata matamanio ya nafsi yake. Fahuna yarji'u al-mu'min ila ma haka fi sadri, mu'min atarejea katika kile kilichomfanya moyo wake iwe na shaka, iwe na taraddud, nifanye sifanye, atarudi katika moyo wake vile atakavyoona kwamba ni sawa, kulingamana na vile atakavyosikisi, basi itakuwa ni hivyo. Madamu aliona jambo kama lile kwamba ni baya, basi ni baya tu, nzuri nzuri. Wa in aftahu haula almuftun, hata kama watakufutu masala kama yale, watu wenye kufutu masala kama yale, madamu ni mtu ambaye kwamba yeye moyo wake si mtulivu, ana shubha katika nafsi yake, hana mtu mwenye kufutu masala kama yale kwamba yafaa au haifai, basi ni wajibu arudi kule kule alipomwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba yudize nafsi yake, wewe umekuja kuuliza tabia njema, naam, sema stafti nafsi, angalia taka nafsi yako ukijibu, ukijibu kulingamana na hayo unahisi, waonaje kwa kitu kile kile ni kibaya kwa nafsi yako kama ni kibaya, khalas usikifanye kizuri mpaka upate dalili. وقال الشيخ احمد حجاز الاثم ذنبي باوني هو الذنب ني ذنب وهو ما حاك اي رسخ واثر في نفس الاضطراب ني كيتو ambacho kime tulia kabisa kakita katika nafsi ya mtu na ikaathiri katika nafsi ya mtu ikamzidishia ukosefu wa utulivu. Iptirab ni ukosefu wa utulivu. Takulu fi asimati dawla fulani iptirab, hakuna amani, hakuna utulivu. Iptirab ni ukosefu wa amani na utulivu. طيب وقلقا نخببيكا ونفورا نكوكيمبيا نكوتوكيزوا جambo kama lile وكراهيه بعدم طمانينتها نكوتukia kwa sababu ya nafsi haikutulia katika jambo kama lile bal pana namna ya kwamba ni dhambi jambo kama lile wakarihta ukachukia yatali alayhi wujuha nnas, ukachukia wale watu watukufu wenye wakubwa wale wasije wakakuona ukifanya jambo kama ni wa amathilihim, na watu wakubwa mfano hawa wakubwa tulioshiria, alladhina yaskharuna minhu, ambao wanaoteza shere hao wakifanya jambo kama ni, hata nyinyi pia mfanya kitu kama kile. وذلك ان نفس لها شعور وقوى نفسي نحسيه شعور نحسيه اشعر الما نحسي مانويف اشعر نوما نحسي وسينجيز شعور نحسيه min asli al-fitrah, ni yatokamana na maumbile ya Allah. Hilo yatokamana na maumbile ala bima tuhmadu aqibatu, kwa kutenda kitu ambacho kwamba mwisho wake husifiwa. Sema Allah fulan amefanya jambo zuri kabisa, nafsi inakuwa na hisia kutokamana na msingi na maumbile iliyopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa ile jambo ambalo kwamba lao litafanyika basi itakuwa la kupendeza mwisho wake na kushukuriwa, au litakashifiwa mwisho wake na kutiwa dosari. Walakin ghalabat alaiha shahwa, lakini pamoja na hivyo huenda ikawa amezidiwa mtu na kushindwa na shahwa, hata aujabat laha al-iqdam, mpaka ikamchochea na kumlazimisha ile nafsi kutangulia kutenda ala ma yadhuruha, mambo ambayo yadhuru ile nafsi, yadhuru kwa sababu ya zile shaka na kutopatikana utulivu. Lakini kipatikana utulivu ni kwamba jambo kama lile sawa, halina tatizo. Wa wajhu kauni karahat an-nas ala shay, njia ya kuwa kitu huenda watu wakachukia jambo fulani, yadulu ala annahu ithmu, kwamba ni jambo la madhambi. Watu wakichukia jambo fulani, ina maana kwamba hili jambo mtu akilitenda atapata madhambi. Anna nafsa bitabiha, kwamba nafsi kwa tabia yake, tuhibu litilaa ala khairiha, yapenda kujua mambo mazuri inayotendwa na nafsi. Na nafsi yajua nimefanya kitu kizuri hicho, atakujulia na kuona kwamba kila anachokifanya ni kizuri. Watakrahu dhidda dhalika, na nafsi yachukia kinyume cha kitu kizuri na khairi, yachukia. Nafsi mustaqima, lakini si nafsi ya kila mtu, nafsi iliyo sawa ambayo inakwenda inachukia kitu, na kile kitu kiwa chaonyesha kwamba ni jambo ambalo huenda likamletea madhara, ni nafsi iliyotulia ambayo yapenda kuchungulia kila jambo la khairi na kuchukia kila jambo ambalo ni shar. Wa min thamma, na kutoka huko, thamma maana huko, thamma madha rait, huko uliona nini? Thamma hunak, na kutaka huko, ahlaka riyau akthara nas, ria imeangamiza watu wengi sana kujionyesha. Ria ni kitu kibaya sana. Fakirahiyatuha itilau nas, kule kuchukia wa nafsi kuonekana na watu, yu'lamu annahu sharrun wa ithmun, inajulikana kutokana na jambo kama nile unalofanya kwamba ni la shari na lenye madhambi. Kwa hivyo ria, kwa nini wakimbia watu kumwona? Hapendi watu wamwone kuwa na tabia kama ile, ni maana kwamba lazima ina kitu, pana kitu fulani ambacho kinachukiza kwa wanadamu, anaye hataki wanadamu wajue jambo kama lile. Hadithi ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, hadithi ya 1252, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwa hivyo atakikana jambo lolote ambalo wewe unashuku lao watu watakuona watakufasiri vibaya, usilifanye, ni madhambi. Mathalan, kama yakulu nas, ulama watuambia, hasa talabatul ilmi watuambia, la taj'al nafsaka fi mawqifi tuhma, usisimame sehemu ambayo mtu aweza kukutuhumu kwamba wewe lengo lako atakufanya ubaya. Mfano mathalan, la qadar Allah, ukaenda katika sehemu ambayo kwamba majambazi wako wengi, na ukawa uko sehemu ambayo kwamba ndipo hasa wale majambazi wanapatikana. Sasa kusimama pahala kama pale na kuangalia angalia na kuregelea regelea pale kama itawatia watu shaka kwamba wewe hata kama huna mafungamano mubashara hawa watu moja kwa moja, lakini kuna kitu unajua. Hiyo ni haitakikani, haitakikani. Mfano mathala la kadarallahu, naona majma minashabab lahu maskan, kikundi cha mashababu wana maskani yao, lakini hadha almaskan ma huwa ha, hadha almaskan yastamiluna hashish, kukutaji bangi kila ingie pale lazima avute. La tajal nafsaka fi hadha almawqi, usijipeleke hapo ukakaa, kwa sababu kila akuonaye na akujua ile sehemu atasema nini, na huyu pia yumo. Mamake ni tuhuma, tusijiweke na pahala ambako mnashaka nayo kwamba hapa hala fulani mimi nikiwa takuwepo watu watanifahamu, usieni. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema idha kuntum thalathatan, ukiwa watu watatu, fala yatanaja ithnani, wasinungune watu wawili, duna al-akhar, basi na yule mwenzao. Yani situ kwa tatu, wawili wasikizana lugha, moja hajui lugha yao. Sasa wale ambao wasikizana lugha wazungumze lugha yao, na huyu hajui, hajui pangine hawa jamaa wampangia njama, ataingiwa na shaka, mbona hawa jamaa wazungumza na sisi tuna lugha tunaelewa sote, kwa nini wasizungumze? Wana shaka pengine wampangia nini. Kwa hiyo usifanye kitu kama kile, wasinongone wawili basi na watatu wao ha? Hata taktalitu bin nas, mpaka mtangamane na watu wengine zaidi yenu nyinyi. Mnapotangamana na watu wengine zaidi, hamuko wawili tena, hamuko watatu tena, watu wamekuwa ni wengi. Sasa wakati kama ule hakuna anayetuhumu wenzake eh, zungumza lugha yako, yule pia atapata mwingine kuzungumza naye. Min ajli, kwa sababu anna dhalika, kwamba jambo hili yuhzinu, namtia huzuni yule mwenzenu, huyu bwana wana ubaya gani na mimi, pengine wapanga nini, mbona zungumza lugha nisiji, tangu tulipotoka mpaka hapa tuzungumza lugha tujuana, mimi naelewa na wanaelewa, kwa nini sasa wazungumza lugha hiyo? Pengine kuna kitu. Sasa yule mtu utamtia wasiwasi, utamtia wasiwasi na atakuwa na dhana mbovu juu yenu, na hilo alitakani. Wa hadha min ashiya allati talmasu shurura almuslim, ni katika mambo yanayogusa hisia ya Muislamu, na sisi tumeambiwa kwamba tusiguse hisia ya Muislamu. Katika tabia njema ni hiyo, usiguse hisia ya Muislamu, madamu unajua kwamba hili jambo linaweza kugusa usilifanye. Mutafaqun alayhi, hadithi mpokewa na Bukhari na Muslim, walafdhu li muslim, matamshi haya hasa ya imamu Muslim. Tukiwa watu watatu, wasinungone watu wawili kinyume cha ule watatu, hasa hasa akiwa ile lugha haijui, mpaka mutangamane na watu mwe wengi. Sasa wale wazungumza wawili wawili wawili, wazungumza shakwa, basi khalas, na wazungumza na wenzako, kwa sababu jambo hili mtakalofanya nyinyi kabla ya kutangamana na watu, mkao mwanongona nyinyi kivyenu, mazungumza lugha yenu litafanya mwenzenu huyo ahuzunike na akose uaminifu kwenu, akose. Pengine mtu aweza kusema, la, mimi sifuatani na fulana. Kwa nini? Ah, pengine ukata kunichinja. Ah, na siku hizi mashaallah wanadamu huchinjwa kama mbuzi tu. Ah, maprofesa kuchinja mimi wako. Sutasikia huchinjwa mbuzi na ng'ombe, lakini wanadamu huchinjwa pia siku hizi. Nasallallahu alaihi wasallam. Tayib, mufradatul hadith. Vilima vigumu vya hadith. Fala alfa'u huna rabita. Fahiya kuunganisha maneno li jawabi idha, hali ya kwamba ni jawabu ya idha. Ha? Idha ha? Ni yafungamanisha maneno na idha. La nahya, la nahya kukata, la nahya ni lamu ya kukata. yatlubu yutlabu biha tarku alfi'l, yatakiwa kwa tamko na la kuacha tendo fulani, la taf'al, watakiwa usifanye tendo fulani. Fa hiya jazima, hila yatia sakna mwisho wa tamko lile ambalo litakalotanguliwa na la. La nahia kawaida yake inatia sakna tamko lile ambalo linalofuatia kiwa ni fi'l. Ya yatanaja bijimin fakat, kwa jimu moja tu, fahia majzuma, imetiwa sakna. Kama fi baadhi nusakhi al-Bukhari, kama ilivyo baadhi ya maandishi iliyoko katika Bukhari, walakinna inda al-akthar bi alafin makhsura, lakini kwa ulama wengi sana imewekwa kwa alif makhsura. Yunaji ji alif makhsura. Fa bi lafdh al-khabari, ni tamko la kupashana khabari. Kama awdaha dhalik fath al-bari, kama alivyoweka wazi Imam Ibn Hajar katika fath al-bari. Takhtalitu ay al-khaltu masdaru khalata yukhallitu, kuchanganyika na watu. Nafikiri wewe sangine waenda katika kashakish al-kathira fi mubasa, kishki ni banda, si jina bana. Kuna wengine jita kishki ha banda, hiyo kujui la uzani barungi au uzani. Kish fa hunaka kashakish kathira tubau fiha asir, ha uzani ni juice, vibanda hivi shafa vizuri. Ukifika pale unaulizwa wataka juice aina gani, turidu mushakkal mukhallat am la, changanya mix, ndo sharibtu asiran mazijan min pineapple maembe kadha, imechanganya fa khalata, imechanganya. Naam, min babi dharaba, imkuja katika khalata wa dharaba. Fal ikhtilatu huna alijtimau bin nas, ikhtilat maana hapa ni kwamba ni kukutana na kujumika na watu. Sasa pale unapokutana na watu wengine ziada na wajumika na watu kama wale, basi zungumza lugha unayotaka wewe. Wale watu wamezidi sasa, ile nahi imeondoka, ile nahi imeondoka. Ni zaidi ya watu watatu sasa, zaidi ya watu watatu. Min bikasri al-mim, min wa sukun nun, min laha idatu maani, ina maana nyingi. Min ajili, semina maana nyingi sana. Ahadu huwa antakuna litaalil, iwe kwa sababu. Taalimi ana sababu, kwa ila fulana sababu fulana, wahia almurada huna ndio inatakana. Min ajili kwa sababu ya, kwa ila ya. Hatta harfu yati liidati almaani, hata inakuja harfu kwa maana nyingi sana. Hata ya harfu inakuja ikiwa na maana nyingi sana. Walmuradu bihi huna annaha lilghaya, hapa hatta ina maana ya upeo. Fahiya bimaana ila, ina maana ila, ina maana ya ila mpaka. Ma yukhadhu min alhadith, hadithi atufunza nini? الإسلام يأمر بجبر القلوب، وإسلام وتوامرشا كونغا أونغا نيوزاوات جبر أميونغا جبر أميونغا. إنسان إذا انكسر ماذا يعمل به؟ يجبر توامي أمي فونجيكا وتفايرين أونغا يجبر. na ile dude la kuungia itwa jabira, laitwa jabiratun. Ha, taona mtu amebandikwa dude leupe hivi, ha, kama choka, hilo ni jabira. Jabira, na kwa hivyo nyoyo za Uislamu unatuamrisha tuziunganishe nyoyo zetu, ha, wa husnul mujalasa, na tukana ya watu vizuri, wal muhadatha, na tuzungumze na watu kwa mazungumzo mazuri, wayanha an kulli ma yusiu ila almuslim, Uislamu unakataza kila kitu ambacho kinachomudhi Muislamu usimfanyie. Kila kitu kizuri mfanyie kinachomfurahisha, lakini kila kitu kinachomfikishia maudhi usifanye. Wayuhzinu, intakofanya huzuniki. Wayujibu lahu dhunun, na jambo bali kwamba litamfanya yeye awe dhan, awe na dhan, dhana mbaya. Kuna watu wengine ukisikia tuji mazungumza mazungumzo ya sikio pale pale utaona radul fasim bio hizo wenda bara astakuwa na nyinyi radul fal. Famin dhalika, katika hizo, annahu idha kanu thalatha, hiyo ni tabia njema tufunzwe na dini yetu, tukiwa watu watatu, fa innahu, hakika idha tanaja thnani, watakaponong'ona watu wawili, watasara, wakazungumza siri, duna athalithi, pasi na ule watatu, alladhi, ambaye maahuma yuko pamoja na wao, fa inna dhalika, jambo hilo, yusiuhu, inamudhi ule Muislamu, wayuhzinuhu, inamhuzunisha, wayushghiruhu, na inamfanya ahisi, biannahu la yastahiqu, kwamba haistahili, an yadkhula ma'ahum fi hadithihima, kujiingiza naye katika mazungumzo yao, kama yashuru, kama anavyohisi, bilwahda, upweke, walfiradi, na kutengwa akiwa ya mtu mmoja. Yote hayo alitadhana mbovu kwa Muislamu, kwa hitakani Muislamu awe na tabia kama ile, madamu kuponya na wenzake asizungumze lugha isipokuwa lugha ile inayofahamika kwa watu wote. Maftania, mafhumu alhadith, ufahamu wa hadithi. Daima unaposoma Qur'an au Sunna, angalia mambo mawili: kuna mantuq na mafhum. Mantuq ni yale matamshi ya dalili Qur'ani au Sunna, kama hii hadithi ni mantuqi. Ama mafhum ni ule ufahamu utakaopata kupitia ile hadithi unaposoma, ha, na mantuq haibadiliki kila siku. Hadithi hiyo itasoma ila yawm al-qiyama, kama ilivyopokewa kwa nani? Kwa mtume, ila yawm al-qiyama utasoma hii hadithi namna hii: idha kuntum thalathatan fala tarajatan, ila yawm al-qiyama haibadiliki. Matamshi ya hadithi haibadiliki, lakini mafhumu huenda ikabadilika. Sasa pengine mtu aweza akakosea katika kufahamu, akawekwa sawa, akawekwa sawa. Tufahamiane vizuri. Kwa hivyo kila nasi ina nini? Ina mantuq na mafhumu, si tufahamiane? Mantuq haibadiliki, hadithi vile itakavyopokewa kuanzia kutoka kwa mtume mpaka siku ya kiyama, hadithi ni ile ile, matamshi yale yale, haibadiliki. Lakini inaoleta utata saa nyingine watu wakagongana nini? Mafhumu, ufahamu wa kufahamu ile hadithi. Asasa ufahamu wa hadithi, annahum, kwamba wao, idha kanu akthara min thalath, wakiwa watu zaidi ya watu watatu, min al-arba'ati kuanzia watu wanne, fasaida na ziada, fasaida wa ziada akthara min hadha, fala basa hapana ubaya, min at-tanaji kunongona, watasari na kuzungumza siri, hakuna tatizo amadamu tuko zaidi ya watu wanne, ile mahdhur makatazo imeondoka. Mahdhur nini? Makatazo, al-mamnu' al-mahdhur wa al-mamnu'. Nahnu naqulu mahdhur an yasiha talib fi daqil khurfati an-nawm, mahdhur mamnu', makosa mtu kupiga kelele katika sehemu ya kulala nyuma lala kwenye boni. Kuna wengine sauti zao fikiri kama kutupa jiwe. Sasa mtu akianza kusema tu pale watoto ataamka. Wataamka. Tayeb, tuangalie vizuri sana. Mafhumu hadithi ni hiyo. Leo watakuwa watu zaidi ya wanne, yafaa kunong'ona, yafaa kuzungumza jambo la siri. Wa adabu al-majalis, na vile vile adabu ya vikao. Huwa al-unsu, ni pumbao na kujiliwaza. Wal imbisatu min aljamii, na kukunjua kila moja kifua chake na kujifurahisha. Watabadul hadith, kubadilishana mazungumzo almafida yenye faida. Huyo anasema mimi nimesikia kitu fulani, mimi nimeona kitu fulani, mimi nimefahamu kitu fulani. Sasa watu wabadilishana, hakuna anayenyamaza, watu wote wanasema hapa. Kwa hivyo huleta namna fulani ya watu kuliwazika, watu fulani namna fulani ya nafsi kuridhia, nafsi kukunjuka, kusikia raha pahala kama pale. Asema wa nikatu latifa, nakuja na vichekesho vizuri. Vichekesho, mtu anatoa kitu fulani, watu anacheka. Usizidishe kucheka sana, lakini haina tatizo, leo itakuwa mara moja. Walmuzahu almu'tadil, na mzaha kati na kati, siku chupa mipaka, kati na kati. Idha kana bila ashabi, kuwa baina marafiki wale wanaokaa pamoja. Alladhina irtafa'at bainahumul kulfa, ambao imekosekana katika wao kulazimika katika sharia na jambo kama lile, kwa sababu imeondoka lile. Sasa sisi hatuna kitu kinachotuzuia tufurahishane, tuzungumze, mtu atoe hadithi, hakuna tatizo. Funzo la tatu, wa min at-tanaji al-makruh, kutokana na kunong'ona ambayo yachukiza. Kuna namna fulani mtu akinong'ona yachukiza. An yatakallama bi lughatin la yuhsinuha ath-thalith, azungumze lugha ambayo huyu wa tatu hajui kamwe, hajui pengine mara yake ya kwanza hata kusikia hiyo lugha. Alladhi ma'ahuma, ambaye yuko pamoja na wao. Fahadhi la hukmu tasari, hii ina hukmu ya kuzungumza siri. Watanaji, na kunong'ona. Almamkuti, ilochukiwa. Makata bimana kariha, makata bimana kariha. Takulu ana amkutu fi'laka, nachukia sana tendo lako. Amkutu fi'laka. Kwa hivyo usizungumze lugha kama hiyo. Hata tamko hili kadhalika jaat fi Qur'an, tamko hili limekuja katika Qur'an. Nani anakumbuka? Kabura maqtan inda Allah an taqulu naam. Imekuwa uchukivu mkubwa sana nyi kuzungumza jambo ambalo Mwenyezi Mungu alichukia. Tayeb, inna dhahiru alhadith, nje ya hadith, ukiangalia zile harufu za hadithi zile, anna tanaji almadhkur, kwamba kunong'ona kulotajwa, muharram, ni haram, madamu hatuko zaidi ya watu wanne. Lianna nahya hakika makatazo yaktadhi tahrima, yalazimisha uharamu wa lile jambo lilokatazwa tusilifanye. Fa in lam yasil, ikiwa haikufikia ila daraja tahrim, katika daraja ya kuharamishwa jambo kama lile, fa aqallu alahwal alkarahatu shadida, kwa uchache kitu kama kile kimechukizwa sana katika sharia. Kwa hivyo jambo lolote ambalo kwamba ni haramu au limechukizwa katika sharia, manadamu lazima fanye ajiepushe asifanye kitu kama kile, maana huenda ukazidi kufanya jambo kawaida kama kawaida yako. Kuna watu wengine mathalan wakikaa kwenye vikao hupenda kuzungumza maneno machafu, basi na kile kikao wote wanaridhia hivi, haendi kikao kingine. Hao wale members wale aadha majlis members wale hawaridhii mtu mwingine azungumze isipokuwa huyu bwana, nazungumza maneno machafu, na akizungumza wacheka wafanya nini. Sasa pale kama pale si pahali pa kukaa, ni hatari. Tayeb, hadithi ya pili katika darsa leo insha Allah ni hadithi ya 1253, hadithi ya Ibn Umar radiyallahu anhu. Naam, wakati ina kata intaha alwakti. Kwa hivyo insha Allah nantaliq ila aqida, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.